Au salvat păduri de la o exploatare abuzivă și astea sunt doar câteva exemple. Pe 12 iunie la Teatrul Național București poți să le mulțumești și tu. Gala Societății Civile. De 15 ani mulțumim cui trebuie. Detalii pe galasocietățiicivile.ro. Recomandat de Europa FM. Motoarele se turează din nou în Moldova. Campionatul European de Raliuri ajunge în Bacău. Vino să-i vezi pe cei mai buni piloți între 15 și 17 iunie. Spectacol unic, circuit în centrul Bacăului și un mega concert holograf. Detalii pe site-ul raliul-moldovei.ro. Raliul Moldovei Bacău este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și a primăriilor Bacău, Moinești, Zemeș și Măgirești. Un eveniment recomandat de Europa FM. Acest mesaj este de interes public. Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Rujeola, pojarul, este o boală infecțioasă care duce adesea la complicații. Una din patru persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital. Unul din 1000 de bolnavi cu pojar moare. Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva pojarului. 9 din 10 părinți își vaccinează copiii. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Campanie susținută de Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Detalii pe desprevaccin.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Premierul britanic în funcție Theresa May merge la ora 14.30 la Palatul Buckingham, îi va cere reginei permisiunea să formeze un nou guvern. Deși conservatorii au pierdut majoritatea, în urma anticipatelor de ieri, laburiștii au mai câștigat 30 de locuri. We are ready to serve this country. That is what we fought the election for. And this is the program we put forward in our election. La noi, toți bugetarii vor primi tichete de vacanță din august, anunță ministrul Mircea Dobre. Astfel, un bugetar poate primi mai multe vouchere de vacanță cu valori nominale diferite, dar care nu vor depăși 1450 de lei. Acuzată de opoziție că are alergie la bucureștenii care vor să asiste la ședințele de Consiliu General, Gabriela Firea se declară speriată de activiștii care au vrut să intre la ședința de ieri. Primarul general se gândește să ceară protecție SPP. Acasă dreptul de a intra în sala de ședințe! Legea ne permite să intrăm în sala de ședințe! Iar fostul parlamentar PDL Cristian Băureanu este acuzat de ultraj după ce azi noapte a insultat și a lovit un polițist rutier în zona pieței Charles de Gaulle din București. Încătușat, fostul deputat a fost dus la audieri. Ia uite, Arun Nelvina din aur. Mi-a dat peste mâna, stimat, mi-a dat peste mâna, se vede? Da, se vede, se vede. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe alocuri în Dobrogea și Muntenia și izolat în sudul Moldovei. Vreme răcoroasă și ușor instabilă astăzi în jumătatea de sud-est a țării. Vor mai fi ploi în Dobrogea și pe arii restrânse în jumătatea de sud a Moldovei, în Oltenia, Muntenia, precum și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 18 și 28 de grade. În București acum 18 grade și plouă, trecător vor mai fi ploi de scurtă durată, iar maxima va fi în jur de 20 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Theresa May a condus o campanie catastrofală, o acuză mai mulți deputați conservatori, anunță astăzi France Press, și astfel de reacții sunt nenumărate după ce conservatorii au pierdut majoritatea absolută în Parlamentul de la Londra. În ciuda reacțiilor, la ora locală 12.30, 14.30 ora României, Theresa May va merge la Palatul Buckingham, va cere reginei permisiunea să formeze un nou guvern. În schimb, în urma anticipatelor de ieri, laburiștii au mai câștigat 30 de locuri. Îl ascultăm pe Sorin Dragomir. Theresa May va fi primită de regina Elisabeta a doua puțin după ora prânzului. May îi va cere permisiunea reginei să formeze un nou guvern. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al actualului cabinet de miniștri, anunță BBC. Theresa May ar urma să formeze o majoritate cu Partidul Unionist Democrat din Irlanda de Nord. De altfel, surse din partid au declarat pentru The Guardian că Theresa May se bucură de susținerea formațiunii. Aceleași surse spuneau că orice acord e bun alături de conservatori, numai laburistul Jeremy Corbyn să nu devină premier. Acordul vine după discuții prelungite purtate azi noapte cu liderii Partidului Unionist. Rezultatele anticipatelor de ieri arată astfel. Conservatorii au 318 mandate, aveau nevoie de 326 pentru a deține controlul în legislativ. Laburiștii au obținut 261 de mandate, cu aproape 30 mai multe față de cât au în actualul Parlament. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, se declară pregătit să servească țara, dar respinge eventuale înțelegeri ori acorduri cu alte partide în Parlament. Jeremy Corbyn a spus că oamenii s-au săturat de austeritate și tăieri bugetare și a îndemnat-o din nou pe Theresa May să demisioneze. A intrat în alegeri pornind de la premisa că este campania ei, este decizia ei să convoace alegeri, este numele ei în joc și a spus că face aceste lucruri pentru a avea un guvern puternic și stabil. Ei bine, în dimineața asta nu pare un guvern puternic și stabil, nu pare un guvern care să aibă un program. Am câștigat mandate în întreaga țară, noi am prezentat politicile noastre, politici puternice și care redau speranța și am obținut un răspuns uimitor din partea electoratului. Cred că este destul de clar cine a câștigat aceste alegeri. Cât despre negocierile pentru Brexit, Jeremy Corbyn spune că acestea trebuie să meargă mai departe. Procedura de ieșire a Regatului Unit a fost deja declanșată. Negocierile trebuie să meargă mai departe, întrucât articolul 50 a fost deja invocat. Guvernul în funcție peste 11 zile va trebui să poarte negocierile pentru Brexit, premun Brexit în care locurile de muncă sunt pe prima poziție. Și aș spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face Parlamentul acum este să voteze o lege care să arate că toți cetățenii Uniunii Europene pot rămâne în Marea Britanie. O eventuală amânare sau întârziere a negocierilor depinde și de celelalte părți implicate, nu doar de noi. Noi suntem gata să ne asumăm în numele țării negocierile pentru Brexit, să apărăm locurile de muncă și să obținem un favorabil acord comercial de liber schimb cu Europa. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, toți bugetarii vor primi tichete de vacanță din luna august, anunță ministrul Mircea Dobre. Precizările vin după ce a fost aspru criticat de Asociația Agențiilor de Turism. Reprezentanții agențiilor spuneau că tichete de vacanță se vor acorda doar de la 1 decembrie 2018. Ministrul Turismului îi contrazice și explică modul în care bugetarii vor obține acest bonus. Florentina Mihăiță. Voucherele de vacanță se vor acorda de la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, după rectificarea bugetară, fie tipărite, fie electronic, spune ministrul Mircea Dobre. Instituțiile publice și companiile de stat vor fi obligate să cuprindă în bugetele proprii aceste cheltuieli. Astfel, un bugetar poate primi mai multe vouchere de vacanță cu valori nominale diferite, dar care nu vor depăși 1450 de lei, a explicat ministrul Turismului pentru Agenția Națională de Presă Agerpres. Totuși, de la 1 decembrie 2018, modalitatea de acordare se va schimba, admite ministrul Mircea Dobre, care nu a explicat însă ce planuri au guvernanții în această privință. Impactul bugetar anual determinat de acordarea acestor tichete este estimat la 1,73 de miliarde de lei, arată proiectul de ordonanță de urgență privind acordarea tichetelor de vacanță. Acuzată de opoziție care avea alergie la bucureștenii care vor să asiste la ședințele de Consiliu General, Gabriela Firea se declară speriată de activiștii care au vrut să intre la ședința de ieri. Primarul general se gândește chiar să ceară protecția SPP. Gabriela Firea i-a numit pe reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, citez, entități cu apucături fasciste. Primarul general nu exclude ca cei implicați în altercația cu polițiștii locali de ieri să fi vrut, citez, să o linșeze. Ciprian Ioana. Când am văzut ambuscada, eu m-am ridicat în picioare și am vrut să mă retrag. Tot acest grup violent și agresiv se îndrepta spre mine, deci eu eram cea vizată. Se dorea probabil linșarea primarului general. Iată ce spune Gabriela Firea după scandalul de la ședința Consiliului General. Întrebată dacă are de gând să solicite protecție din partea SPP, aceasta a spus că, la un moment dat, orice om rezonabil s-ar gândi la acest lucru. Amintim, mai mulți bucureșteni, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, nu au fost lăsați să intre la ședința Consiliului General, iar la un moment dat s-a creat o busculadă. Oamenii s-au îmbrâncit cu polițiștii locali și cu angajații ai primăriei. Ședința a fost întreruptă, primarul capitalei Gabriela Firea a părăsit sala, iar locul său a fost luat de viceprimarul Aurelian Bădulescu, care a comentat cele întâmplate. Mai multe persoane din rândul celor care lucrează la poliția locală au fost rănite, motiv pentru care la ieșire persoanele respective vor fi legitimate. După incident, Asociația Neguvernamentală Funky Citizens a cerut avocatului poporului să verifice modul în care este respectat dreptul bucureștenilor de a participa la ședințele Consiliului General. general. Fostul parlamentar PDL, Cristian Băureanu, este acuzat de ultraj după ce azi noapte a insultat și a lovit un polițist rutier în zona pieței Charles de Gaulle din București. Încătușat, fostul deputat a fost dus la audieri, dar, aflat în stare de ebrietate, i s-a făcut rău și a fost transportat la spital cu o ambulanță smurt. Manuela Nicolescu ne spune întreaga poveste. Mașina în care fostul parlamentar se afla pe scaunul din dreapta șoferului a fost oprită în trafic în jurul orei 1 pe Bulevardul Aviatorilor, în zona pieței Charles de Gaulle. Conform imaginilor difuzate de Antena 3, Băureanu îi face proști pe polițiștii de la rutieră și îi cere prietenei sale să-l filmeze în timp ce îi amenință. Filmează cu prostul. Mi-a dat peste mâna, ați filmat? Mi-a dat peste mâna, se vede? Da, da, se vede cum... M-ai dat cu ușa. M-a tras de noi. Ce-mi declarați? Jur că-s pe spensie. Da. Cristian Băureanu a început să insulte pe polițiști după ce aceștia l-au legitimat pe șofer, după cum povestește purtătorul de cuvânt al brigăzii rutiere, Ovidiu Munteanu. Pasagerul din dreapta a devenit recalcitrant, a început să amenințe și să adreseze cuvinte triviale polițiștilor aflați la fața locului, pentru care i s-a solicitat documentele. Acesta a refuzat să le prezinte, devenind din nou recalcitrant și lovind în zona inghinală cu piciorul pe un polițist și prinzându-i acestuia mâna în ușă. Cristian Băureanu a fost încătușat și dus la audieri la sediul brigăzii de poliție rutieră, fiindu-i deschis dosar penal. I s-a făcut însă rău în timpul audierilor, fiind transportat la Spitalul Floreasca cu o ambulanță smurd. Polițistul agresat are întorsă la o mână și degetul mijlociu de la cealaltă mână fracturat. Cristian Băureanu a mai fost implicat într-un incident în septembrie 2016, când și-a bătut fiica pe stradă, fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis și președintele american Donald Trump vor face o declarație de presă comună după convorbirile de astăzi de la Casa Albă. Klaus Iohannis va fi primul președinte din Europa de Est primit de liderul american. Șeful statului român s-a întâlnit deja cu șeful CIA și cu mai mulți congresmeni americani. Discuțiile cu Trump vor fi precedate însă de întâlnirea cu șeful diplomației americane Rex Tillerson, cu amănunte Lucian Popescu. Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Klaus Iohannis la ora locală 14, ora 21, ora României. După ce va semna în cartea de onoare, președintele român va avea convorbiri tete-a-tete cu Trump timp de 10 minute. Ulterior vor începe convorbirile oficiale. Declarația comună a celor doi președinți este programată la ora 14:45, 21:45, ora României. Plecarea de la Casa Albă este programată la ora locală 15:05. Președintele Klaus Iohannis a declarat la Washington în timpul vizitei prelungite în Statele Unite că întâlnirea cu Donald Trump este extrem, extrem de importantă și că, pe bună dreptate, lumea are așteptări mari. Vreau să-l conving ca împreună să facem parteneriatul mai solid, mai profund, le-a declarat Klaus Iohannis jurnaliștilor. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Gândirea pozitivă este secretul cu care Simona Halep dezvăluie că a reușit să treacă peste accidentarea suferită în urmă cu 3 săptămâni în finala de la Roma. Ea încă simte dureri la glezna dreaptă, dar concentrarea o ajută să treacă peste ele, astfel că este pregătită pentru finala de la Roland Garros cu Elena Ostapenko. După ce a învins-o în penultimul act pe Carolina Plișcova, Halep spune că față de finala din 2014 pierdută în fața Mariei Sharapova, aleargă mai mult, nu obosește și are și mult mai multă experiență. Simona se așteaptă totuși la un meci greu împotriva letonei, care tocmai a împlinit 20 de ani și nu are nimic de pierdut. Ostapenko a trecut în semifinale de Timea Bacinski, scor 7-6, 3-6, 6-3. Toată lumea este convinsă că Simona Halep nu are cum să rateze trofeul. Mats Wilander a spus la Eurosport că românca se mișcă incredibil, iar fosta jucătoare Chris Evert că merită acest titlu de Grand Slam pentru anii în care s-a menținut la nivel înalt. L'Echipe scrie că, având în vedere rezultatele din acest sezon, Halep nu va pierde trenul, iar elogiile curg din toate părțile. Simona spune însă că nu simte presiunea de a fi favorită, este o mare provocare să câștige trofeul și să devină totodată prima româncă lideră mondială, dar crede că mai are mulți ani în față și că dacă va rata ocazia, vor mai fi și alte finale. Cea de mâine de la Paris va începe la ora 16.